المستثنى بغير بغير وأخواتها. قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. Deməlidir ki, acurum deyir ki, müstəsna olanlar sivayla, suvanla, səvainlə və həmçinin qeyrin ilə deyir ki, məcrur olurlar, lə qeyri, başqası olmurlar. Yəni, bunlar vasitəsilə əgər söz müstəsna olarsa, nədir? Yəni, bunlardan sonra gələn söz, müstəsna söz nədir? Məcrur olur. Həmişə məcrur olur. Yəni, başqa cərdən başqa cür eləmək olmaz. Bu dörd dənə də siva, suvan və savayın və qeyri nədir? Hamısı isimlərdir. Aydındır, hamısı dörd də isimdir. Mənaları da eynidir. Aydındır, mənaları da eynidir. Sivan, biz də deyirlər, savayı, qeyri, savayı. وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه. Deməlidir ki, Muhyiddin, الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة, bu dört ədatlardan sonra gələn isim, yerləşən isimdir, nə olur? يجب جره, vacibdir ki, dir nəyin olsun, nə olsun, cər olunsun. Bi idafətil ədəti ileyhi, bu ədatın ona izafəti ilə. Yəni, sanki bu ədatla, bu ədatdan sonra gələn, yəni bu dörd ədatdan sonra gələn söz nə olur? İzafət olunur bu ədatlara. İzafət olunur. Əmməl ədətu nəfsuhə, lakin bu ədatların özləri, yəni özləri nə cür olur hərəkələnmə baxımından? فَإِنَّهَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْاِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إِلَّا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي سَبَقَ. Bu dörd dənə ədatın özü isə deyir ki, illədən sonra gələn ismin nədir? Hökmündə olurlar. İllədən sonra gələn ismin hökmündə olurlar. Deməli, sanki biz əvvəl götürdük illəni, illədən sonra gələn söz şərtlər var idi ki, tam olsun, mucib olsun, kələm tam olsun, yəni ki, cümlə bitmiş olsun və həmçinin müsbət cümlə olsun, onda nə olacaqdı? İllədən sonra gələn fəthəli olur daima. Həmçinin əgər kəlam tam olarsa, mənfi olarsa, yəni inkar cümləsi olarsa, lakin tamdır. Məqaməl qavmu illə, deməli dedik ki, icazə var idi. Nasbla deyilsin, icazə var idi. Nə idi? Bədəliyyə üzrə deyilsin. Aydındır. Yəni, müstəsnə minhu hansı olurdu orada? Qavm. İllədən qabaqki müstəsnə minhu idi, illədən sonraki müstəsnə. Deməli, illədən sonraki nə olurdu? İcazə var idi, bədəliyyə üzrə irab olunsun və həmçinin icazə var idi, nasib olsun. Lakin dedi ki, racih odur ki, Quranda gəlib və həmçinin fursada gəlib necə? Bədəliyyə üzrə. Bədəliyyə üzrə. Yəni, onun hər kəsi nə cürdür, o da o cür olacaq. Əvəz etmək kimi. Və həmçinin dedik ki, nədir? Əgər illədən qabaq müstəsnə minhu olmazsa, onda deyəcək ki, kəlam nədir? Naqisdir. Yəni, cümlə illədən qabaq naqis olarsa, naqislik də nəyə dedik? Yəni, müstəsnə minhu yoxdur. Olmazsa və həmçinin müstəsnə minhu yoxdursa, o cümlə nədir? İnkar olacaq. İnkar olacaq. Məqamə dedik ki, onda bir həsəb-il əvamil olacaq. Sanki illə yoxdur. Məqamə nəyə ehtiyac var orada? Failə. Məqamə zeydun. Hə? Məqamə zeydun. İllə ilə deyəcək. Məqamə illə zeydun. Yenə, çünki failə ehtiyac var idi. Əgər məhfulun bihiyə ehtiyac var idisə, məhfulun bihiyə ehtiyac var idisə, illədən sonraki nədir? Mənsub olacaqdır. جار مجرورة احتياج وارد سا ما مررتو إلا بزيد احتياج وارد جار مجرورة إلا دان sonraki sanki إلا يوخت أوردا sanki إلا يوخت aydındı yani cümlə tam olur cümlə inkar olur və həmçinin naqis olur naqis də nəyə deyirlər müstəsnə minhu yoxdur Yəni, bu variantlarda illədən sonra gələn söz var idi, müstəsna söz. Nə cür olurdu hərəkələnmək baxımları? Yəni, tam kəlam olurdu, inkar olmuyordu, yəni müsbət cümlə olurdu. Və yaxud da ki, tam kəlam olurdu, inkar olurdu. Və yaxud da ki, naqis olurdu, inkar olurdu. Bu üç variantda illədən sonra gələn söz nə cür hərəkələnirsə, Həmin o qeyru, həmin illədən sonra gələn söz kimi hərəkələnəcək. Həmin uyğunluqla şərtlər eyni olacaq. Yəni, qeyrudan qabaq. Məsələn, qeyrudan qabaq. Tam kəlamdır. Yəni, müstəsnə minhu da var. Tam kəlamdır. Və həmçinin mucibdir, yəni müsbət cümlədir, yəni inkar ədatlarına başlamırsa, qeyr nə olacaq? Mənsub. Mənsub. Çünki həmin o hökmü götürdü, illədən sonraki sözün hökmünü. İrəldə necədir? Əgər qeyrdan qabaq inkar cümləsi varsa, lakin inkar cümləsi tamdır. Tam nəyə dedik? Müstəsni minhu var yəni orada. Qeyr nə olacaq? Əl-bədəliyyə. Aracı odur ki, bədəliyyə. Lakin dedik ki, icazə var nə olsun? Nasb olsun. Əgər qeyrdan qabaq tam olmazsa kəlam, naqis olarsa, yəni müstəsnə minhu yoxdur, orada da inkar olacaq o cümlə, qeyr nə olacaq? Və həsəb ilə avamil. Əgər failiyə ehtiyac var idisə, dammalı, əgər məhful bihi ehtiyac var idisə, fəthəli, əgər cər məcura, cər gələcək, bir qeyri kəsirlənəcək. Aydındır, hökum necə götürdü. Və həmçində o birisilər. Deməli, izah eləyəcəyini. فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ تَامًّا مُوْجِبًا نَصَبْتَهَا وُجُوبًا عَلَى الْاِسْتِثْنَيِ Əgər qeyrdan qabaq kəlam tamdırsa, müsbətdirsə, mucib, yəni müsbətdirsə, nasb edirsən onu. وُجُوبًا عَلَى الْاِسْتِثْنَيِ Sanki istisnadır, istisnalığı üzrə. Aydındır? Necə ki, illədə, illədən sonra gələni nasb eləmək vücubən haçan olurdu? İllədən qabaqki cümlə tam idi, həmçin mucib idi. Aydındır? Məsələn, qaməl qovmu qeyra zeydin. Qaməl qovmu qeyra zeydin. Aydındır? Qeyra nəyin yerində deyanıbdır? Yox, illədən sonra gələn ismin. İlləni yox, illədən sonra gələn ismin. Sanki belə idi, illə ilə desək necə deyəcəyik? Qaməl qovmu illə zeydən. Qaməl qovmu, inkar deyil, tam da həmçinin. Müstəsnə, tam da nə deyirdi? Müstəsnə minhu var, qovmu var ki, ondan istisna olacaq. Qaməl qovmu illə zeydən. İllədən sonraki nə oldu? Şey oldu, mənsub oldu. Mənsub oldu. Niyə üçün mənsub oldu? İllədən qabaqdakı cümlə inkar cümləsi deyil idi, illədən qabaqdakı cümlə tam idi, yəni ki, inkar cümləsi olmamağı ilə müsbət cümləli idi. İllədə həmçinin ikinci şərt, illədən qabaqdakı cümlədə müstəsni minhu var idi və tam idi yəni. İndi sizdə qeyrdən qabaq cümləviz tamdır, inkardır, yox mucibdir. Deməli, qeyr nə olacaq? Həmin illədən sonra zeydi necə nasb elədin, vücuban qeyrdə nasb olacaq. İllədən sonraki sözün hökmünü götürür. Aydındır. Aydın oldu. Qeyr illədən sonraki sözün hökmü götürür. Özündən qabaq ki, nədir? Cümlədən asılı olaraq. Və in kənil kələmu təm. Tamlıq nəyə deyirdik? Yəni, müstəsnə minhu var. Var, əhsən. Mənfiyyən ətba'təhə limə qabləhə. Əgər cümlə tamdırsa, mənfidirsə, yəni inkarla başlayırsa, tabi elirsən onu limə qabləhə əv nəsabdəhə. Yəni, limə qabləhə, yəni bədəli yəzir olacaq. Və yaxud da nasb elirsən. Aydındır? Necə ki, deyirdin, məqamə əl-qovmu, məqamə əl-qovmu illə Zeydun və yaxud da Zeydən deyə bilərdi. Hə? Lakin deyir ki, racih oydu nə? Bədəliyə cürdmək. Qovm nə cürdürsə, onu da tabi eləmək ona. Məqamə, əl-qovmu qalmalıdır illə Zeydun. İndi qeyri götürəcək həmin o illədən sonraki Zeyd necə danmalıydı? Həmin o sözün hökmünü, illədən sonraki sözün hökmünü götürəcək. Deyəcəksən, deməli deyəcəksən ki, nəhvu, mə yəzuruni əhədun qeyrul əxyəri. Mə yəzuruni əhədun qeyrul əxyəri. Qeyr deməli nəyin yerində oldu? İllədən sonraki sözün yerində oldu. Əv qeyral əxyəri. Əv qeyral əxyəri. Deməli, deyir ki, həm dammayla demək olar, dammayla yəni ki, nə mənada? Dammalandı, çünki bədəli yerdə, özündən qabaqki sözü tabidir. Hə? Əhədun. Və yaxud da nasib eləmək olar. Qeyral əxyəri. Deməli, əgər bu cümləni illə ilə desək, illə ilə desək, olacaq necə? Mə yəzuruni əhədun illəl əxyəru. İllə əxyəru. Və yaxud da? Əv qeyrul. Yox, yox, illə ilə. İllə əxyəru. İllə əxyəru. Aydındır? Və in kənəl kələmu naqisan mənfiyyən əcrəytəhə, yəni icra edirsən, yerinə yetirirsən, alə həsəbil əvamil. Yerinə yetirirsən, nə? Amillərin hesabını. Əgər nədirsə, kənəl kələm naqisan. Naqis nə dedik? Müstəsnə minhu yoxdur. Mənfiyyən nə olur? Onda olur həsəbil əvamil. Yəni ki, nə tələb olunur? Onun yerində olacaq. Lə tattasil bi qeyril əxyəri. Lə tattasil bi qeyril əxyəri. Xeyirlərdən qeyrisinə qoşulma. Yəni, xeyirlərdən başqasına nədir? Qoşulma. Deməli, lə tattasil. Lə tattasildən sonra nədir? Ehtiyac var idi nə? Amil tələb edir nə? Cər və məcrur. Cər məcrur. Ona görə də qeyr nədir? Kəsilənibdir. Deməli, əgər desək ilkin vəziyyətdə deyəcəyik ki, nə? Lə tattasil illə bil əxyəri. Aydındır. Lə tattasil illə bil əxyəri. Əgər dəyişdirsək, deyəcəyik ki, tattasil, tattasil, tattasil nəsə illə əl, tattasil ənnəsə illə əl-əşrara, illə əl-əşrara. Əgər inkarda desək, lə tattasil nəsə illə əl-əxyəra.